Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», за мной празе Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы палітолаг Павел Усаў. Привітанне, Павел. Добрый день. С Павлом мы сёння пагаворым пра беларуска-украінскія дачыненні на фоне вайны і апошніх навін. Яны вельмі актыўна развіваюцца апошнімі днямі, хаця і не на найвышэйшым узроўні. Вось сёння, Павел, раніца для многіх карыстальнікаў сацыяльных сетак пачалася ад інфармацыі пра нібыта тое, што Лукашэнка ўнесены ў спісы СБУ, што яго абвесцілі ў вышук. Пазней, канешне, выявілася, што гэта фейк. Але тым не менш, ось учора стало вядома, што Украіна ўвела санкцыі супраць Лукашэнкі. Правда, не Александра, а Галіны, ягонай жонкі, з якой ён нібыта афіцыйна распісаны яшчэ, але яны ўжо 30 год разам не жывуць. Што гэта такое, на вашу думку? Дзеля чаго гэта было зроблена, калі ёсць Галіна Лукашэнка, а нема Александра Лукашэнкі, які для Украіны ўсё ж такі увасабляе дзяржаву Беларусь? Па-першае, канешне, можна гэта разглядаць як спробу псіхалагічнага такога ціску на Лукашэнка і ягонае атачэнне, што адной нагой Украіна знаходзіцца менавіта там, каб абвесціць Лукашэнка ворагам нацыі, ворагам Украіны нумар адзін, як гэта зроблена ў дачыненні да Пуціна ці ў дачыненні да Медведзева, хаця ў дачыненні да Пуціна пакуль што такіх жорсткіх заяваў не зроблена. Украіна не зачыняе дзверы для магчымых нейкіх перамову ў будучым, а ўжо ў дачыненні да на Лукашэнка і да Менску высылаецца пакуль што такія палітычныя псіхалагічныя сігналы адносна таго, што мы Беларусь не чапалі, мы нейкіх такіх актыўных дзеянняў ў дачыненні ані да ўладаў, ані да дзяржавы, інстытуцыяў палітычных у Беларусі не прымалі, нягледзячы на тое, што Беларусь выкарыстоўвалася як тэрыторыя для атакі на краіну, але зараз ўжо гэтая чырвоная рыса можа быць перакрочана, і гэта такі сігнал папярэджанні персанальна для Лукашэнка, што мы пакуль што чапаем толькі выключна людзей, якія здалёк звязаныя з табой, але непасрэдна звязаныя з табой, а наступным крокам можа быць нешта жорсткае. Другі бок гэтага медалю можа палягаць у тым, што украінскія спецслужбы, магчыма, тыя, хто займаюцца Беларусю, не да канца валодаюць сітуацыяй у краіне і не да канца ведаюць, што Галіна Лукашэнка фактычна нават і не грамадзянская жонка, але толькі маці дзяцей Лукашэнка, што ён жыве ўжо з іншай жанчынай, ёсць дзве каханкі, што сын Лукашэнка, Мікалай Лукашэнка, ніякага дачынення, скажам, да Галіны Лукашэнка не мае. Калі гэта звязана менавіта з кепскай ацэнкай і разуменнем сітуацыі, то тут ужо хутчэй варта задаваць пытанне, наколькі глыбока гэтыя украінскія службы, украінскія аналітыкі, вайсковыя ці аналітыкі са спецслужбаў арыентуюцца ў сітуацыі ў Беларусі. Але я думаю, што ўсё ж такі яны добра разумеюць, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень у краіне, добра разумеюць, хто такая Галіна Лукашэнка, хто такая Абельская, але выкарыстоўваюць вось гэтае блізкае атачэнне ці блізкія сувязі сямейная Лукашэнка дзеля таго, каб аказаць на яго непасрэдны ўплыў і паслаць яму сігнал. Спадзяюся, што ёсць, што менавіта першае тлумачэнне, гэта тое тлумачэнне, якое звязана з рэчаіснасцю і разуменнем сітуацыі ў Беларусі. Павел, а шмат разоў ўжо эксперты казалі пра тое, што Лукашэнка даўно расставіў усе кропкі над і ў адносінах з Владзімірам Зеленскім, у адносінах з Украінай у прынцыпе, тым, што дапамог і дапамагае Пуціну атакаваць Украіну, а таксама вось на пустым месцы стварыўшы антыукраінскую гістэрыю, называючы кіраўніка Украіны наркаманам, ну там это не самае, бадай, такое грубае слова. На што яшчэ могуць спадзявацца ўлады Украіны адносна гэтага чалавека? Адносна чалавека, напэўна, нічога не могуць спадзявацца, але ўсё ж такі намагаюцца нейкім чынам аддаліць той момант, калі беларускія войскі могуць увайсці ў непасрэднае супрацьстаянне і актыўнае дзеянне супраць Украіны. Для Кіева, для украінскіх вайскоўцаў і спецслужбаў яны не чакаюць нейкіх пераменаў захавання Лукашэнка. Яны добра разумеюць, што Лукашэнка ўжо фактычна з'яўляецца пэўным інструментам у руках геапалітычным, псіхалагічным, інфармацыйным у руках Расіі, што ўжо з ім не тое, што вышэйшыя палітыкі не сустракаюцца, а сустракаюцца ключовыя ідэолагі расійскага свету, такія як Дугін. Але прыярытэтам для Украіны, разумеючы, што пагроза з Беларусі застаецца і даволі высокая, пагроза ўварвання, Беларусь актыўна выкарыстоўваецца для нанесення бомбавых удараў і тых жа самых дронаў шахідаў па тэрыторыі Украіны. Але ўсё ж такі Украіна намагаецца максімальна аддаліць, калі яны нават і разумеюць, што непазбежны факт уключэння беларускай арміі ў вайсковую аперацыю і вайсковыя дзеянні супраць Украіны, тым не менш яны намагаюцца нейкім чынам аддаліць ўварванне ці выкарыстанне беларусаў, беларускага войска для вайны супраць Украіны, бо для іх адкрыццё другога фронта на некалькіх напрамках гэта таксама даволі моцны цяжар. І ўсе сілы на сённяшні момант, як мы ведаем, яны сканцэнтраваны якраз на ўсходзе і на поўдні краіны, адцягваць рэсурсы дадатковыя, каб мацняць паўночны накірунак на сённяшні момант, гэта небяспечна і будзе яшчэ адным дадатковым цяжарам, нават калі мы ўсе ведаем, што гэтая рэгіянальная групоўка войскаў і па асобнасці беларускія войскі не ў стане змяніць характар вайны. Але так ці інакш, канешне, на гэта будзе неабходна рэагаваць і неабходна перабрасваць рэсурсы, тыя ж самыя хаймерсы, каб лагістычнае заплечча гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў не знішчыць. Ну і гэтак далей, што можа даць магчымасць расійскім войскам для рэструктурызацыі, рэлакацыі ў сэнсе сабрання дадатковых рэсурсаў, ну і арганізацыі нейкіх дзеянняў контрнаступу на Херсонскім напрамку. Павел, так, я разумею, але глядзіце, вот з вашых слоў вынікае, што атрымліваецца, украінцы разумеюць, што ў Лукашэнкі ёсць яшчэ некае дастаткова вялікае поле манёру, калі ён можа вырашаць ці накіроўваць, напрыклад, беларускую армію ваяваць разам з расійскай ва ўкраіне. Але той час выказалі пра тое, што там разумеюць, што ён інструмент у руках Пуціна, і па вялікім рахунку яны самі пра гэта неаднаразова гаварылі, што і Беларусь знаходзіцца пад акупацыяй, пра гэта гаварыў Старшыня Рады бяспекі Украіны, і пра тое, што марыянетка Пуціна неаднаразова гучала з Украіны, дык тады не зразумела, дык ён штосьці ўсё-такі можа сам вырашаць, ці толькі зробіць тое, што загадае яму Пуцін? Канешне, ён зробіць тое, што загадае Пуцін, але пытанне ў часе, так, калі ён гэта зробіць, ці зробіць ён гэта заўтра, ці зробіць ён гэта праз месяц. Так, вось для Украіны вельмі важна ў той сітуацыі, ў сітуацыі адсутнасці выбара, вельмі важна, каб гэта было зроблена праз месяц, бо, канешне ж, і мы самі разумеем, перш за ўсё беларусы, што для Лукашэнка ўваход, не глечы на тое, што ён знаходзіцца пад ціскам, не глечы на тое, што ён фактычна з'яўляецца інструментам, але, напэўна, недзе ў ягонай падсвядомасці, нават у розумі ёсць разуменне таго, што ўваходжанне ва Ўкраіну гэта фактычна канчатковая ягоная не толькі палітычная, а можа і фізічная смерць, а тым больш смерць сотняў і тысячаў беларусаў. Ён гэтага разумець не можа. Ён з аднаго боку не можа адмовіцца ад удзелу, не можа супрацьстаяць Пуціну, а з іншага боку таксама не можа спакойна пачаць вайсковую аперацыю супраць Украіны, таму ён знаходзіцца ў такім стане раздартым. Ну, і Украіна яшчэ падсычае такім чынам, уздзейнічаючы на Лукашэнку, уздзейнічаючы на інфармацыйную прастору Беларусі, ўсё ж такі праводзячы інфармацыйны ціск, інфармацыйныя ўплывы на беларускае грамадства, на беларускія вайскоўцы, вайскоўцаў намагаюцца дэматываваць перш за ўсё вайскоўцаў і грамадства ад удзелу ад вайны. Ну і магчыма, спадзяюцца на тое, што і мы ўсе спадзяемся на тое, што гэта будзе дадатковы позыр умоўна ў размовах з Пуціна з боку Лукашэнка, які ён можа выкарыстаць для адцягвання ось таго моманту, калі беларусы могуць увайсці непасрэдную контакт з украінцамі вайсковы, ён можа цягваць мабілізацыю, казаць пра тое, што я гатовы, але грамадства не гатова. Ён можа казаць пра тое, што вось у нас зараз пачаўся прызыў. Так, з 24 кастрычніка новы прызыў беларускай войскі, то бок тыя умоўна на стараслужачыя дэмабілізованыя на частка беларускага войска, якое больш-менш правяло ў стане падрыхтоўкі вайсковай 1,5 гады, то зараз яна замяшчаецца вось новым прызывам, які таксама трэба нейкім чынам падрыхтаваць. Усё гэта ён можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён гэта можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён жадае гэта выкарыстаць і нагуляць з Пуціным. Але зараз якраз такі справа часу з'яўляецца вельмі ключовым у вырашэннях стратэгічных вайсковых пытанняў ва Ўкраіне. Вось Украіна робіць усё магчымае, каб выйграць час, ведаючы, што факт удзелу беларускага войска можа быць непазбежна, але прынамсі выйграць нейкі час. І чым пазней, чым больш будзе адцягвацца момант удзелу рэгіянальнага вайсковага згрупавання ці беларусаў у нейкіх правакацыях ці лакальных уварваннях на тэрыторыю Украіны, тым ўвогуле будзе менш магчымасці таго, што гэта адбудзецца. Бо гэта дае Украіне прастору для манёвра зараз, калі яны будуць у больш-больш тэрыторыі адваёўваць, асвабаджаць ад расійскага акупанта, тым шанс таго, што Лукашэнка можа ўсё ж такі канчаткова прыйсці, либо быць прымушаны да таго, каб аддаць загад на вайсковыя дзеянні, ён будзе змяншацца. Павел, глядзіце, вот апошнія некалькі дзён палітычна заангажаваная частка беларускага грамадства вельмі гараша абмяркоўвала сустрэчу у Верховнай Радзе Украіны украінскіх дэпутатаў з групы сяброўства з дэмакратычнай Беларусю з байцамі палка Каліноўскага. Скажыце, калі ласка, ці гэта не ёсць якраз такі вось паварот у іншы бок? Бо калі на такім узроўні прымаюць людзей, якія са зброяй змагаюцца супраць Расіі і абяцаюць вызваліць Беларусь ад Лукашэнкі, ці гэта вот якраз такі непэўны паварот, ці ўсё ж такі тут надаваць асаблівае значэнне гэтай сустрэчы не варта? Ну, варта, канешне, надаваць значэнне, перш за ўсё, што з беларусамі размаўляюць, і гэта вельмі важна. Не лічы на тое, што гэта полк Каліноўскага, які з'яўляецца фармальнай часткай ВСУ, але гэта беларусы, якія могуць праводзіць беларускую павестку і падымаць пытанні беларусаў ва Ўкраіне, і мы ведаем, што даволі шмат гэтых праблемаў, і не толькі з выплатамі у дачыненні да тых, хто загінуў з дабравольцаў беларускіх на Ўкраіне, ва Ўкраіне, але таксама пытанне, вось якое зараз мусіруецца ў дадзенні візаў, дачыненні да беларусаў, таксама пытанні пэўнай дыскрымінацыі беларусаў, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, яшчэ і знаходзіліся там яшчэ да пачатку вайны, а таксама з пытаннямі легалізацыі для тых, хто там вымушаны быў знайсціся пасля рэпрэсій у Беларусі. Калі палку Каліноўскаму, іх прадстаўнікам на палітычным узроўні будзе магчыма вырашыць вот гэтае ключовае пытанне, якія датычыцца фактычна кожнага беларуса, то, канешне, можна сказаць, што гэта не проста фармальная нейкая сустрэча і элемент псіхалагічнай гульні ўкраінцаў. Ну там, прабачце, там была заява, я зрабіў заяву пра легітымнага прадстаўніка беларускага народа, яна шмат каго адных абурыла, другіх усцешыла. Ці мае яна, ці будзе мець, на вашу думку, некае развіццё? Гэта проста такая вось заява, ну сказалі і забыліся на другі дзень. Ну, калі украінскі бок, давайце адыдзем ўвогуле ад спрэчак унутры беларускай апазіцыйнай супольнасці, у каго больш легітымнасці, у каго менш легітымнасці, давайце сыходзіць з практычнай сітуацыі. Вось калі украінскі бок прызнае полк Каліноўскага легітымным прадстаўніцтвам беларускага народу, ён на сябе бярэ абавязак выканання нейкіх ну, не патрабаванняў, але прапаноў з боку тых жа прадстаўнікоў беларускага народу, палка Каліноўскага. Вот давайце знімем пытанне візаў. Яно не патрэбна, яно разбурае сувязі паміж беларускім і украінскім народам. Давайце нейкім чынам на эмацыйным узроўні ўсё ж такі зменім ту крывізну інфармацыйную ва Ўкраіне, калі стаўленне да беларусаў ўсё ж такі амаль такое ж, як да расіян. Зразумела, чаму эмацыянальна і выкарыстанне Беларусі ў якасці агрэсара. Давайце праводзіць пра беларускую павестку ва ўкраіне, пазітыўную пра беларускую павестку. Давайце вырашым пытанне, яшчэ раз кажу, на практычным узроўні, якое не ўдалося вырашыць на працягу на 8 месяцаў пасля вайны, усё ж такі не дыскрымінацыі Беларусі. Вось у гэтым і з'яўляецца прызнанне легітымнасці. Калі украінскі бок прызнае легітымнасць пэўнага прадстаўніцтва беларусаў, то гэта азначае, што пытанні беларусаў ва ўкраіне будуць вырашацца пры дапамозе гэтага інструмента. І тут абсалютна для беларусаў не важна, хто насамрэч будзе іх прадстаўляць. Нават калі Пол Каліновскага заробіць на вырашэнні вось гэтых пытанняў ключовы для сябе палітычны капітал, нехай, гэта вельмі добра, нехай яны развіваюцца, але важна будзе, што гэта наш беларускі інструмент па Ўкраіне, які вырашае і ідэалагічнае, і палітычнае, і проста штодзённае пытанне беларусаў. У гэтым заключаецца легітымнасць і палітычная вага таго ці іншага суб'екта. Фармалізм, мы прызнаем гэтых легітымных, гэтых не прызнаем легітымных, ён нічога не вырашае, так як і не вырашае, напрыклад, на еўрапейскім узроўні прызнанне умоўна легітымнасці Ціхановскай як прадстаўніцы беларускага народу. Напрыклад, Ціхановская не ў стане вырашыць пытанне навогуле безвізавага рэжыму для беларусаў. Не ў стане, бо гэта павінны вырашаць, умоўна кажучы, дзяржаўныя інстытуты, якія знаходзяцца зараз у кіраванні Лукашэнка. А для беларусаў увядзенне безвіза для нашых грамадзян, якія знаходзяцца пад прэсінгам і фактычна пад расійскай акупацыяй, гэта прызнанне легітымнасці вельмі важна з практычнага пункту гледжання, а таксама гэта азначае, што Ціхановская насамрэч мае ўплыў. Я просто задам, Павел, что все-таки там про уведение визы, коли увозили обмежевание краины Балтии и иншая краина Европейская Звяза, там говорилось, что таки про некий плут Тихановской, что быцем бы лоббирование офису поплывало на то, что белорусов не злучили разом. Я разумею, что вот это критичный момент, все ж таки деятельность Тихановской и диаспоры белорусской, оно имело значение информационное и политическое. Я кажу у сэнсе рэалізацыі такой сістэмнай палітыкі. Калі вы прызнаеце нейкі орган легітымным, рэальным палітычным прадстаўніцтвам, тады вы ідзеце па вырашэнню тых ці іншых ключовых пытанняў для грамадства. Павел, скажыце, калі ласка, а на вас... Для мяне, ну, скажам так, усё роўна, з кім сустракаюцца ва Ўкраіне, для мяне усё роўна, умоўна кажучы, з кім сустракаюцца там у Европе. Калі той ці іншы суб'ект палітычнай дзейнасці у стане вырашыць абсалютна важнае, жыццёва важнае пытанне для беларускага грамадства, як унутры краіны, не гледзячы на акупацыю, як і па-за межамі краіны, спрасціць жыццё беларусам, каб яны не адчуваліся дыскрымінаваныя, гэта і азначае, што ты маеш уплыў, ты прызнаешся насамрэч прадстаўніком беларускага народа. Павел, мало часу, хацелася яшчэ шмат, прабачце, я вас мушу перабіваць часам. Глядзіце, вось наконт гэтай сустрэчы, якой няма да гэтага часу, так, паміж Зеленскім і Ціхановскай. Зразумела, канешне, навошта Ціхановская такая сустрэча, бо это як бы всё-таки прызнанне чарговай краіны яе статусу і не толькі. Але на вашу думку, ці бачыце вы некія плюсы, якія б атрымала дзяржава Украіна ад такой сустрэчы? Таму што, ну, гэта таксама беларусам трэба разумець, чаму магчыма гэтай стрэчы няма. Ну, практычных плюсаў, канешне, практычных, яшчэ раз падкрэслю, і нават ідэалагічных, асабліва б ні Зеленскі асабіста, ні Украіна не атрымала, таму і няма гэтай сустрэчы, бо стаіць практычнае пытанне, ну што можа даць у сэнсе падтрымкі матэрыяльнай, васковай гэтая сустрэча. Зеленскі на сённяшні момант, я яго вельмі добра разумею, як і палітычны эстаблішмент Украіны не жадае гуляць у нейкія палітычныя ідэалагічныя гульні. Для іх ёсць сур'ёзныя пытанні вытрывання краіны, выжывання краіны ва ўмовах вайны, і проста займацца фармалізмам нейкім і гуляць у ідэалагічныя гульні, якія збольшага, канешне, патрэбны для беларусаў, чым для ўкраінцаў, не мае сэнсу. Для... Беларусы сцвярджаюць, што гэта дало б некую такі, дало імпэту для змагання, для вызвольнага руху, што вось нас прызналі, з намі размаўляюць, а не з Лукашэнкам. Вызвольны рух нацыянальны, ну, это знову для беларусаў, збольшага. Але і так, вось гэта ўзброеныя фарміраванні, яны функцыянуюць і функцыянавалі б сціханаўскай ці без сціханаўскай. Пол Каліноўскага сфарміраваўся незалежна ад прызнання ці непрызнання сціханаўскай яе ўдзелу в гэтым працэсе. Тым больш, што мы бачым, якія трошкі напружаныя адносіны і паміж кабінетам і палком, і паміж офісам сціханаўскай і палком, розныя супярэчнасці і ўзаемныя абвінавачванні. Таму наўрад ці нават гэта паўплывала на сітуацыю ўнутры беларускай супольнасці, апазіцыйнай, новаапазіцыйнай, старай апазіцыйнай супярэчнасці, яны застаюцца, і гэта супярэча нічога не вырашыла. Я думаю, што і ў Кіеве разумеюць, што гэтыя прапановы сустрэчы больш патрэбны і па сутнасці патрэбны толькі для ціхановскай, для павышэння яе аўтарытэту ўнутры з гэтых розных палітычных групаў і прыпыненне ў нейкім сэнсе таго падзелу і сегментацыі, якую мы назіраем на працягу апошняга года. Для Зеленскага важней, напрыклад, сустрэцца з Маскам, так, які падтрымлівае старын, чым з Ціхановскай. І тут трэба падыходзіць не з пазіцыі любіць, не любіць. Нема зараз такога падыходу нема. Здесь абсалютны прагматызм і для мяне зразумел. Калі Ціхановская ў стане была вось і умоўна офіс сабраць там на танк на Байрактар, то тады гэта можна было б разглядаць як сур'ёзная вось уплыў на беларускую дэмакратычную супольнасць, на беларускую міграцыю, стварэнне такога уплывовага цэнтру, якому давяраюць беларусы ў замежжы, што яны вось сабралі там некалькі мільёнаў на Байрактар ці на адну з ракетаў «Хаймерс». Вось у гэтым практыцызм. Зрабіце практычныя рэчы. І тады сустрэнецца, так, на вашу думку, Зеленскі, калі збярэ на «Хаймерс» хаця б адну ракету? Ну, я думаю, гэта ўжо будзе больш сур'ёзнае уяўленне пра Ціхановскую, не проста пра электаральнага лідэра, які меў нейкае значэнне ў Беларусі, а як лідэра, які мае ўплыў, ну, сур'ёзны ўплыў на міжнародную супольнасць, на супольнасць беларускую і стане вось такую практычну задачу вырашыць не некалькі шаломаў паслаць ці там бронекамізэлек, ці сабраць на аўтамабіль. Але на рэальныя рэчы, як зрабілі літоўцы, сабралі на Байрактар, маленькая краіна, у нас дыаспора ў замежжы больш, чым насельніцтва, ну, скажам, той же Літвы, хаця дыаспора Літвы таксама вялікая. Але гэта паказчык таго, які палітычны плыў, палітычны, гэта зрабіў не палітычны лідар, а калі не памыляюся, а просты журналіст. Так, магу папляцца. Але вось у гэтым бы сэнсе, канешне ж, я нічога не хачу там закідваць там офісу Ціхановскай ці там іншым структурам, я проста паказваю, наколькі важна для ўкраінцаў практычная рэалізацыя нейкіх палітычных сэнсаў. Калі гэтыя палітычныя сэнсы не маюць афармлення ў канкрэтных рэальных матэрыяльных аспектах, якія могуць паказаць і прадэманстраваць украінскаму народу і грамадству, што паглядзіце, вось беларусы зрабілі такую, ну, вельмі важную, выдатную рэч, сабралі на хайме ці на танк. Дзякую. Ось тады Павел. Гэта паказчык таго, што варта размаўляць, варта. Хаця я дадам тут вельмі важны момант. Размовы яны неабходныя. Яны неабходныя па прычыне таго, што ў інфармацыйным плане, у ідэалагічным плане мы знаходзімся у сітуацыі моцнай канфрантацыі, эмацыянальнага непрыняцця, і мы разумеем, чаму з боку украінцаў. І гэты вось узровень непрыняцця клінчу трэба нейкім чынам змягчаць. Трэба даносіць на ўсіх узроўнях, гэта не толькі задача офіса ці Ціхановскай, гэта задача ўсіх нас, тым ліку журналістаў, пабудаванне нейкага адзінага цывілізацыйнага інфармацыйнага фронту супраць Расіі і разумення украінцамі тое, што беларускі народ гэта не частка расійскага народа, гэта саюзнік і бліжэйшы, умоўна кажучы, народ да Украіны. Апошняе пытанне, вельмі мала часу у нас. Скажыце, класка, як вы ацэньваеце палітычныя амбіцыі палка Каліноўскага? Учора нам пра такія амбіцыі заявіў намеснік камандзіра батальёна Вадзім Кабанчук. Што вы пра гэта думаеце? Я думаю, што калі ёсць гэтыя палітычныя амбіцыі, гэта добра, няхай яны пакажуць, які ў іх палітычны ўзровень, які іх погляд на будучую Беларусі, які іх магчымасці ў сэнсе палітычнай кансалідацыі і ўплываў. Я не бачу нічога ў гэтым кепскага, тым больш, што заўсёды казаў, што ніводны на сённяшні дзень суб'ект беларускай палітыкі за мяжой не ў стане ў глобальным стратэгічным сэнсе вырашыць праблему пераходнага перыяду ў Беларусі. То бок няма такіх ресурсаў ані ў офіса, ані ў палка Каліноўскага, каб прывесці да пазітыўных зменаў цалкам, на сябе ўзяць адказнасць і рэалізаваць неабходныя палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя рэформы і зрабіць Беларусь дэмакратычнай. Гэта можна зрабіць выключна ў шырокай палітычнай і ідэалагічнай кааліцыі. На пол Каліноўскага, канешне, гэта інструменты будзе вельмі важны інструмент для аказання ціску ў будучым на рэжым Лукашэнка, калі вайна закончыцца перамогай Украіны. Але яшчэ раз кажу, без нейкага ўнутранага кампрамісу сярод розных гульцоў не абавязкова гэтай шырокія кааліцыі ўваходжання ў кабінеты, але неабходнай камунікацыі. Без гэтай шырокай камунікацыі, а потым у стратэгічнай кааліцыі, без стратэгічнай кааліцыі ўсіх больш усіх, перш за ўсё, нацыянальна арыентаваных і прабеларускіх сіл вырашыць пытанне, перш за ўсё, паспяховай трансфармацыі ў Беларусі не ўдасца. Дзякуй вялікі, Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем на сувязі з Варшавы быў палітолаг Павел Усаў, а для вас у празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Заставайцеся са свабодай. Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум», я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне. Добрый дзень. Рыгор, «Чатам Хаус», кіраваны вами праект, у жніўні гэтага году правёў чарговае апытанне ў Беларусі, апытанне онлайн, апытанне гарадскога інтэрнетызаванага насельніцтва. Мы ўжо з вами размаўлялі пра вынікі гэтага апытання, пра стаўленне да вайны, але там быў яшчэ вялікі як бы пласт, вялікі набор, блок пытанняў пра стаўленне беларусаў да Захаду, да замежных краінаў і да Расіі. І прычым вы там вывучалі не як бы не палітычныя, не геапалітычныя, а хутчэй такія гуманітарныя і культурныя дэтэрмінанты стаўлення да гэтых палюсоў, скажам так, Беларусі. Вось самае такое простае пытанне, якое там у вас задавалася, это дзе у вас ёсць родня? Вот дзе ў беларусаў ёсць родня? У якіх краінах найбольш? Я, пэўна, пачну з таго, што у прынцыпе у большасці беларусаў ёсць сваякі за мяжой, то бок у нас паводле нашага пытання это 62% гарадскіх жыхароў маюць сваякоў па-за межамі Беларусі. І пры гэтым найбольш сваякоў, зразумела, ў краінах, якія знаходзяцца бліжэй да Беларусі, гэта Расія і Украіна. Пасля ідуць ЗША, Польша, Германія, Літва, Казахстан, Латвія. Але варта разумець, што ўсё ж такі найбольш людзей у большасці, вось, найбольш як бы сваякоў у людзей беларусаў жывуць пераважна ў Расіі і ў Украіне. І ў Расіі, безумоўна, гэтая лічба значна большая, да, то бок у нас гэта там 69%, а вот ад гэтых 62, так, то гэта, у прынцыпе, там каля 40%. Беларусцы маюць сваякоў у Расіі. То бы досыць вялікая колькасць. І вот я звярну ўвагу, таксама як бы альтэрнатыўная лічба, она вельмі мяне ўразіла, это лічба, колькі людзей маюць шэнгенскія візы. Так атрымліваецца вельмі мала. Вот я памятаю, я думаю, вы памятаеце даследаванне спадара Елісеева, што беларусы ледзь не чэмпіёны ў сваім рэгіёне па шэнгенскіх візах, ну, былі прынамсі некалькі гадоў, это яшчэ да кавіда, а ў вас атрымліваецца, здаецца, 4%, так? 5%, калі быць дакладным, у нас атрымліваецца, і гэта, у прынцыпе, не толькі візы шэнгенскія, гэта любыя візы Еўрапейскага Саюза, да, таму што ёсць і нацыянальныя візы, ёсць і гуманітарныя розныя візы, то бок ёсць розныя кшталту візы, мы проста давалі агульнае пытанне, да, якой любой-небудзь краіны, якая належыць да Еўрапейскага Саюза, і 5%, у прынцыпе, гэта з аднаго боку так, гэта не шмат, і, але з другого боку варта разумець, што ўсё ж такі іхняя колькасць зменшылася за апошнія часы, таму што ўсё ж такі не так шмат месцаў ёсць, дзе беларусы маглі атрымаць візы, то гэта больш складаная працэдура цяпер. Ну і другі момант, усё ж такі візы скончваюцца, то бок усё ж такі яны звычайна былі гадавыя, так, то бок праходзіць год і якбы віза скончылася, а апошнім часам людзі досыць мала вандравалі, што было звязана з каранавірусам, то бок усё ж такі былі зачыненыя межы і адпаведна людзі мелі меншыя магчымасці для того, каб вандраваць. І таму нават калі мы задавалі людзям пытанне, у якіх краінах вы бывалі, то мы задавалі пытанне такое пра 5 гадоў апошніх, таму што мы не маглі задаць пытанне пра апошнія 2 гады, таму што мы ведалі, што насамрэч апошнія 2 гады, ну, амаль увесь час былі зачыненыя межы, толькі это зараз людзі атрымалі большую магчымасць для того, каб ездзіць, да, былі адчыненыя межы беларускія. Таму, якбы, у прынцыпе, колькасць візаў яна вось такая, да, 5%, гэта ўсё ж такі не так і шмат. Але не сказаць, што гэта там ну зусім няма, да. І пры тым, што ёсць, калі мы задавалі людзям пытанне пасля людзей, ці плануеце вы рабіць гэтыя візы, то мы бачылі, што ёсць зацікаўленасць тым, каб рабіць візы, там 17% людзей сказалі, што яны будуць рабіць, спрабаваць прынамсі зрабіць візы якой-небудзь еўрапейскай краіны, краіны Еўрапейскага Саюза цягам бліжэйшых, ну, 6 месяцаў. То бок, у прынцыпе, ёсць нейкі там попыт. Ну, але зноў ж, гэта інтэнцыя, да? То бок, мы не можам как бы намер как бы перакладваць, што гэта дакладна так і ну і будзе, што усе людзі, которые планавалі, пойдуць і зробяць гэтыя візы. А вот, наколькі я ведаю, вы там рабілі некія карэляцыі, і высвятлялася, што многія, прынамсі, вот з гэтых 17%, якія хацелі бы, плануюць, это людзі, якія плануюць гэтыя візы дзеля ўцёкаў, ну так, как, калі вельмі груба казаць. Это так? Я думаю, што тут, калі мы глядзім, задаем пытанне пра хто плануе адкрываць візы, то мы пасля там можам скарэляваць гэта з тым, наколькі чалавек мае які даход, якія там палітычныя погляды мае і так далей. І ў прынцыпе мы бачым больш-меншую взаемазалежнасць паміж тым, колькі чалавек зарабляе і ці збіраецца ён рабіць візу. Да? То бок заможныя людзі, яны маюць большую магчымасць, зразумела, зрабіць візу, таму што пастаянна могуць паехаць і, в прынцыпе, правесці час за мяжой. Да? Насамрэч, якбы Беларусь досыць бедная краіна, і не так шмат людзей, в прынцыпе, могуць ездзіць за мяжу. І таму, якбы, ёсць карэляцыя паміж дабрабытам чалавека і якбы тым, ці збіраецца ён рабіць візу Еўрапейскага Саюза. І безумоўна, мы бачым тое, што сярод людзей дэмакратычных поглядаў, якбы гэта там важны не толькі даход, прыбытак чалавека, але важна таксама тое, што ён хоча проста мець візу, каб у выпадку чагосьці мець магчымасць з'ехаць з Беларусі. Так прынамсі мы думаем, да, што ось ёсць пэўна анамалія, што людзі дэмакратычных поглядаў, яны больш імкнуцца зрабіць візы. Рыгор, а ўвогуле якая структура паездак? Вось вы задавалі пытанне за апошнія 5 гадоў, куды вы ездзілі, куды часцей за ўсё беларусы ездзілі? Безумоўна, тут не маю нічога тут сказаць, пана. Незвычайна, найбольш ездзілі ў Расію. Пасля гэтага ідзе ўжо Украіна, то бок гэта бліжэйшыя суседзі, зразумела, туды найчасцей ездзяць. І пасля ўжо ідзе Польша, іншыя краіны Еўрапейскага Саюза, Літва. То бок, у прынцыпе, нават не гледзячы на тое, што ў Беларусі было досыць шмат візаў, да, паводле ранейшых даследаванняў Еўрапейскага Саюза, то ўсё ж такі беларусы ўсё адно часцей ездзілі ў Расію, Украіну, Украіну, которая можна лёгка ўехаць, да, то бок, якія не патрабуюцца ніякія візы, там, працэдуры і так далей, которые ты можаш проста сесці ў цягнікі і паехаць. То бок, гэта тое, што найбольшыя людзі, якбы, куды мы маглі з'ездзіць. То бок, у нас ещё былі іншыя краіны, которые не ўвайшлі там наше даследаванне, то бок, там былі у нас Кітай ці Злучаныя Штаты, але там занадта малыя лічбы, да, то бок, гэта хутчэй за ўсё там пару чалавек даехала, да. Але па сутнасці беларусы ездзяць да сваіх суседзяў. То бок, і пераважна. І гэта ўсё ж такі пераважна краіны, у якія можна трапіць без візаў. Рыгор, а вы не аналізавалі, вот вы на пачатку сказалі, што больш радні Расія і Украіна. Паездкі таксама Расія і Украіна. Это пераважна паездкі да радні, да сваякоў ці не толькі? Ну, вот так мы прямо пытания не задавали, тому я не могу сказать отказать за то, что мы не пытались больше докладно. Але я думаю, что это взаимозвязанная речь, что люди могут там поехать кудись туды, куды яны мають больше сродки. И знову ж треба виразно повторить. И я думаю, что часом люди это не до конца розуміють, что на самом деле белорусы это вельми бедная нация. Но порівняно з іншими європейськими народами. І відповідно трапить там за межу коліна, коли всі їздять, то вони досить часто їздять до свояков. Тому що там можуть у їх спиніться, і разом бавить час, і так далі. Тому, безумовно, частка цих подорожжа зв'язана з тим, що їздять до свояков. Так само частка зв'язана з тим, що, наприклад, у випадку Росії, що все ж таки досить шмат білорусів їздило туди по праці, тому що там частка людей там нагло працювала, частка людей має некі бізнес-сувязі, і в принципі це те, що ближче, да? Да і врешті-решт там навіть да, у іншої країни досить часто люди так само їздили, літали праз Росію. Тому таким чином найбільш сувязі побудувалася менавіта там. Григор, у вас такое ще цікаве було питання, менавіта в таким, я кажу, культурно-гуманітарним сенсі, не політичним, бо одна справа, коли людям задають питання, от, Беларусь куда повинна? На всход, на заход? А вы задавали такое субъективное питание, особистое. Где бы вы хотели жить и працавать? На Заходе или в России? И тут, не глядя на то, что реально люди, вот, как вы сказали, кажут, что яны частей ездили в Россию, больше родни, а вот отказы на это питание отворотные. Вот я гляжу, на Заход 38%, а 33%, ну, близко, але крыху меньше, в России. И вот как бы вы потлумачили эти личбы, и цікавое вы там доследовали мотивации, чему вы задавали питание. Вот чему на Заход, коли вы выбираете Заход, чему Россия, коли Россия? На самом деле, это питание, как вы слышно сказали, оно шмат чем про геополитичные пироваги. То бок, в принципе, мы шмат чем задаем часто питанні у інших наших питаннях про куди ви хочете, да, каб Беларусь ішла в Європейський Союз, залишилася в Союзі з Росією. А ідея ось гэтага питання наша акурат була у тим, що ми хотіли відчути політичні речі, да, про неполітичне питання. І тому ми задали ось це питання, куди ви хотіли, де ви хотіли жити, працювати, коли у вас був би вибір, на Заході або в Росії. І як слушно ви сказали, то бо гэта недзе по третині і там, і ми так побачили, що в принципі це показує, що насамреч не так все проросійське там громадство, да, можна поглядіти там на ніяких інших питаннях, да, тобто в принципі є там неке розуміння, що розвиття яно хоче зв'язано з Заходом. А Россия – это больше там некая инерция, да, которая засталась. И когда мы пытаемся про мотивации, чему бы вы хотели жить, например, на Заходе, либо в России, мы бачим, что отказы диаметрально, ну, не диаметрально разные, они просто разные по сутности. Они перпендикулярные. Да, да, то бок, они по сутности разные. То бок, когда люди кажут про Заход, к чему они хотят на Заход, то они кажут про то, что там больше грошей, что там лепший уровень жития, да, что там развитая демократия, люди могут чувствовать себя свободными. Когда люди кажут, чему они хотели бы жить и працевать в России, то они кажут про то, что там близко до нас, да, ментально, что там агульная мова, что там не треба ассимиливаться, потому что на самом деле там нібито все такое досить подобное людям, может вот этим людям подается, что там навод свое, да, чтобы они сейчас скажут про некие братские народы, про все эти речи. Чтобы это ментальные речи, да, которые они кажут про некую привязанность. Чтобы мы бачим, что вот громадство поделено, вот есть такое больше рациональное, да, у выпадку людей, которые обирают Заход, там про гроши, демократы, каштовности европейские. У выпадку того, если мы кажем про людей, которые обирают больше сходни напрямок, то бок, они больше кажут про эти культурно-историчные речи, да, про ментальность, про русскую мову, про то, что им просто подобается Россия. То бок, это больше такие у некой ступени каштовностные, да, певные речи, да, которые такие связанные с почуттями. Ну, вот как раз про культуру, так само вы задавали питание, вот я еще раз нагадаю личбу. 38% сказали, что хотели бы жить и працевать на Заходе. лепш, чым у Расіі. А вот вы задавалі пытанне, а ці адносіцесь вы самі сябе да заходняй культуры? І як там, як атрымаліся лічбы, і як стаўленне да заходняй культуры, это таксама у вас асобнае пытанне было. Ці належыце вы да яе і як ставіцеся да яе? Мы побачили то, что поводу нашего доследования 53% белорусов при 24% тех, кто не занимает в разные позиции, это ускладняется за отказать на это питание, как бы мы побачили, что они ставятся позитивно до заходней культуры. При том, что до заходнего ладу життя, при том, что когда мы побачим, как бы, як ставятся до заходнего ладу життя люди, которые бывали в Европейском Союзе, то они наибольш прихильные до заходней культуры, да, то есть наичастей прихильно до ее ставятся. Але при этом, когда мы задаем питание, насколько вы отчуваете себе человеком заходним, да, человеком заходней культуры, то мы бачим то, что на самом деле, ну, нема сярод белорусов вот этого почуття, что они являются часткой заходней культуры. Да? То мы давали шкалу, как человек мог сам оценить, там, от 0 до 10, насколько вы отчуваете себе человеком заходней культуры, и у нас вышло, что средний отказ это 4.3. Да? И при том, что важно разуметь, что все-таки те люди, которые бывали в Европейских Союзах, они наибольш прихильны, да? Они наибольш отчувают себе людьми заходней культуры. А наибольш так, на кольки в поравнании с вот этими там 4-5 отсутствиями? Да. То бок для агулам гэта 4.3, для всего, так сказать, для всего городского насельніцтва, у выпадку тых, хто не наведвалі Європейскі Союз, 3.9, у выпадку тых, хто наведвалі країни Європейського Союзу, 5.5. То бок мы бачимо, що це виразна, да, то бок реляція, що коли чоловік бував, как бы, то ён больш прихільны да Европейского Союза, ён больш себе чуваць человеком заходней культуры, ён больш позитивно ставіць да заходняга ладу жыцця. І, умовно кажучи, калі б мы не жылі ў часы, як бы, вайны, введення шматлікіх санкцій, як бы, і так, момант, калі будуюцца стены вакол Беларусі, то зразумела была бы політична рекомендація, да, що треба просто би всім білорусам поставити візи Шенген у пашпорти, якби, і жити, якби, і з цим далі, да, тобто допомагати людям більше отримляти себе з заходньої культури. Зрозуміло, що тепер у сьогоднішніх умовах, звісно, з цим досить складно, тому що, якби, шмат які консуляти зачиняються, якби, у тим ліку, якби, і з, це зв'язано не тільки з політикою, якби, заходньої країни, це зв'язано з політикою, якби, Олександра Лукашенка, який режим. А про російську культуру, про віднесення людей до російської культури ви задавали питання? От ви задавали, чи відчуваєте ви себе чоловіком західної культури, а про російську, чи відчуваєте ви себе якби носьбітом російської культури? Не задавали питання? Ні, ось цього питання ми на вопрос не задавали. У нас, в принципі, був якийсь більш фокус на тим, наскільки люди себе відчувають относно заходней культуры, але в принципе в любом разе мы можем себе чуть, да, там, ну, не к себе уявить, что в принципе, конечно, уплыв российской культуры и он в Беларуси досить велик. И в принципе, когда мы задавали людям питание, там, какую культуру вы лечите больше уплывовой у Беларуси, насколько та или иная культура уплывает, то люди первоважно казали в нашем питании, что российская культура больше уплывовая, чем заходняя у Беларуси, что, в принципе, люди кучей там оценивают то, что вот российская культура уплывает на ставление, стосунки помеж людьми, на працу. А я при этом все-таки и заходняя культура так само лечится, что она уплывает. Да? То есть люди часто кажут, что вот она уплывает на то, як білоруси ставляться там до веду, да, на густ, який є у громадстві. Так ми бачимо, що все ж таки заходня культура так само має виразний вплив, хоч і він, безумовно, і менший, ніж вплив російської культури. Григор, а я так зрозумів, що у вас, здається, там задавалося питання про ставлення до впливу, скажімо, заходньої культури на Білорусь. І, наскільки я розумію, значная частка людей лічить этот уплыв становчым, нават тых, хто як бы так ці інакш зарыентаваны на Расію. То есть тут вот нема такого падзелу, што як бы мовіць, калі людзі за Захад ці за Расію, то як бы усе іх іншыя погляды, яны вельмі, так бы мовіць, ну, як бы согласаваныя вот з гэтым цэнтральным выбарам. Ці это не так? Вот якое стаўленне да заходняга ўплыву ў Беларусі? У принципе, калі паглядзець на любыя там апытанні, которые ёсць у Беларусі, я думаю, то мы часто бачым такую карціну, што людзі, у принципе, Беларусі мало палярных людзей, да, то, которые вот цалкам адмаўляюць нешта. То бок людзі могуць быць празаходнімі, але пры гэтым там ёсць позитивно ставлені до Росії, люди можуть бути, в принципі, проросійськими, але коли там питання задавати їм про економіку, то вони з Заходом, в принципі, і хотіли би розвивати дочинення. Так ми бачимо, що полярних таких ось ставлень, в принципі, не так і шмат. Да? І коли ми задавали питання, от, давали людям там ствердження, з яким можна було погодитися або не погодитися, да? Що заходня культура негативно впливає на Білорусь, да? На беларускае жыццё, то мы бачым тое, што как бы, з гэтым пагаджаецца 23%. Да? Тобто гэта прыкладна тая колькасць, которая там найбольш, да, лічыць заходні ўплыў негатыўным. І, в прынцыпе, калі мы таксама задавалі пытанне, напрыклад, ці лічыце вы, што дастаткова шмат заходніх фільмаў на беларускім тэлебачанні, і мы бачылі тое, што только 10% лічыць, што вельмі шмат фільмаў, да, што і хацелася б, каб іх было менш. Тобак мы, в принципе, бачым тое, што ну, нема у беларускім грамадстве некага такого вельмі негатыўнага стаўлення до Захаду, до заходняй культуры. Тобак яна, в принципе, з'являецца некай там інтэгральнай часткай, да, там некай выразнай часткай там жыцця людзей, там это шмат у чым, як бы там фільмы, да, там зразумела, што як бы што глядзець, калі не глядзець там заходні фільм. То бок гэта абсалютна зразумела частка таго, што ёсць у чалавечым жыцці. І таму людзі ставяцца да гэтага як бы абсалютна нармальна, да, як да часткі таго, што іх ёсць. Рыгор, яшчэ вы задавалі пытанне, там такія вялікія блокі, як бы ацэнка развітасці некалькіх краінаў: Беларусь, Расія, ЗША, Нямеччына, Польша. По цэламу там шэрагу пытанняў, там і ўзровень дэмакратыі, ўзровень эканомікі, там нават як бы якасць прадуктаў і гэтак далей. І вот цікава, што здаецца ў сярэднім людзі ставілі на першае месца Беларусь толькі паводле сельскай гаспадаркі і якасці прадуктаў. А па ўсіх іншых, усіх астатніх лічылі лепш, чым Беларусі. І там цікавая падзел па аўдыторыі, паміж аўдыторыяй дзяржаўных СМІ і недзяржаўных СМІ. Вот распавядзіце, калі ласка, як бы в гэтых люстэрках як бы адлюстроўваецца вот это параўнанне Беларусі з вот этими іншымі чатырма краінамі. Да. Мы давалі людзям, респандэнтам, магчымасць ацэніць развітасць краіны ў розных сферах ад 0 до 10, да? То бок мы даем велізарны спісак як бы сфер, там адукацыя, прамысловасць, гандаль, турызм, як бы індустрія забаваў і так далей, да? І людзі маглі адказаць на ось, паставіць свае адзнакі Німеччыне, ЗША, Польшчы, Расіі, Беларусі. Мы побачылі тое, што сапраўды беларусы найгорай ацэньваюць Беларус. Да, і найгорш яна атрымлівае ў сферы от свабоды слова, космас і там індустрія забаваў. Тобто гэта тое, што лічыцца найгорай, да? Германія і ЗША гэта лічыцца тое, што вось яны граюць у там вышэйшай лізе, і вось ёсць ліга паніжэй, гэта як бы там, дзе Польшча і Расія. І, в принципі, некі ось такі середні ознакі. Але ми пасля зробили крок далі і поглядели, як, би, як гэта відповідає розным аудиторіям. Да? Є, умовно кажучи, люди, які увесь, переважно увесь час глядяться, як би, російської державної, білоруської державної телебачення. І є люди, які глядяться, як би, читають не білоруські, а незалежні СМІ. Да? Тобто, у першому випадку там, це «Білорусь-1», перший російський телеканал і так далі. У другім випадку гэта Радыё Свабода, Белсат, Наша Ніва, Зеркала, Еррадыё. І якби ми глядзелі, як гэта аудыторыі, да, по-розному ацэньваюць. І ми бачимо тут, що гэта реально два розні світи. Тобто, калі у випадку державних СМІ, якби гэта дзіна не гучала, но яны лічаць, що Росія більш развітая країна, чим США і Германія. Да? Ці принамсі яны граюць усе одну лісі. Тобто, гэта виглядає вельми дзіно. Пасля, што мы побачылі цікавае, што вось гэтая прапаганда антыпольская, которая цяпер паказваецца на беларускім дзяржаўным тэлебачанні, но яна на вазвету аўдыторыю, яна працуе, да, то бок людзі, которые глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, яны сапраўды думаюць, што людзі, што ў Польшчы горай развіваецца, чым Беларусь. То бок гэта выглядае сапраўды вельмі дзіўна, але як ёсць. У выпадку ж аўдыторыі не дзяржаўных СМІ, да, незалежных беларускіх СМІ, мы бачым тое, што яны Беларусь мае ставіць вельмі дрэнныя знакі, да, то бок вельмі дрэнна ацэньваюць тое, што ў нас ёсць у краіне. Бачаць ЗША і Германію як вельмі развітыя краіны, Польшчу бачыць як адносна развітую краіну, ну і Расія, прыкладна, мае падобныя ацэнкі як Беларусь, да, як досыць мала развітая краіна. То бок гэты свет он досыць, скажам так, ён лагічны, да? У выпадку ж аўдыторыі дзяржаўных СМІ, ён гэта неяк выглядае вельмі дзіўна, то бок сапраўды ацэнкі, которые здаюць гледачы беларускіх і расійскіх дзяржаўных СМІ, яны выглядаюць досыць дзіўна. Але пры гэтым, што трэба азначыць, што ацэнкі, которые надаюць Беларусі, ну, яны ўсё ж такі ніжэй, чым Расіі, да, то бок яны найбольш усхваляюць менавіта Расіі. Ну, это вот цікавае. Вот вы сказалі, што абсалютна палярныя ацэнкі, они не зусім палярныя. Я так разумею, і у гледачоў там, скажам, БТ, расійскага тэлебачання, Нямеччына, ЗША і Расія, яны ўсё ж такі в адной лізе. То есть няма такога уяўлення, што Расія это там свет, на ўвесь свет, а ўсе астатнія там гібеюць. Нет, ну ўсё ж такі, наколькі я разумею, вот это стаяць побач. І таксама цікавы момант, наколькі я зразумеў з вашых словаў, што для гледачоў гэтых каналаў Беларусь горш за Расію. Але з іншага боку, як вы сказалі, для спажывальнікаў інфармацыі незалежных медыя, Беларусь горш за Расію. Нават за Расію. Так? Да. То бок, у прынцыпе, для дзяржаўных, і для недзяржаўных СМІ, для гледачоў, для аўдыторыі, да, то бок, Беларусь горш, чым Расія. То бок, і для тых, і для другіх. У выпадку ж хто лепш агулам, то мы бачым тое, што для дзяржаўных СМІ, для іх Расія выяўляецца нечым лепшым, напрыклад, чым заходнія дзяржавы, што безумоўна з'яўляецца не да канца лагічным. Але з другога боку, ўсё ж такі яны разумеюць, што гэта там ўсё адно развітыя краіны, да, то бок яны чамусьці вельмі высока ацэньваюць Расію, але у прынцыпе Захад, то яны ацэньваюць ўсё адно как-то больш-менш рацыянальна, да, то бок тут вораг толькі хутчэй Польшча, да, тут антыпольская вось гэта ідэя, яна вельмі моцна прабіваецца, і мы бачым, што заўсёды, калі там ёсць магчымасць, да, паставіць горш адзнаку Польшчы, то глядач беларускай дзяржаўнай тэлебачання не ставіць. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгор Астапіня. Нашых гледачоў я прашу выказвацца на тую тэму, тыя тэмы, якія мы абмяркоўвалі з Рыгорам Астапінем, выказваць свае думкі, ацэнкі наконт таго, што яны пачулі ад кіраўніка беларускага праекту Chatham House. Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі далей, што пакажуць далейшыя сацыялагічныя апытанні, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік,